مجھے ابھی تک وہ نقشہ ایسا یاد ہے, بہت بڑا چوک, بہت بڑا الدور, نعم الدوار کامل. فہناک فی هذا الجانب مسجد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, مکتوب علیہ مسجد ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ, صحیح. تو وہاں اندر ایک سائڈ پہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے, اور یہ جو چوک ہے, یہ چوک, تو اس چوک کو کہتے ہیں دوار الامام اعظم, دوار الامام اعظم, امام اعظم چوک یا امام اعظم اسکوئر. لا, الاول احمد بن حنبل, ایک آدمی لانه تلميذ للشافعي ثم الشافعي ثم مالك ثم الدائره الكبرى لابي حنيفه, دائره ابي حنيفه, لانه كان شيخ شيخ شيخ كل هؤلاء الائمه, اس لیے علماء اسے امام الائمه کہتے ہیں. اور شافعی نے فرمایا کہ لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفه فان الناس اغيال بفقه غلا فقه الامام ابي حنيفه. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کئی سارے اشعار کے دیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ میں, اور ابھی اس کے مقبرے پر لکھے ہوئے امام شافعی کے اشعار. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب وما تفرق, اصل میں جو لوگ یہ ائمہ کی تقلید کی مخالفت کرتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں. وہ کیا کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں. مجھے دیکھیے, اب گرینڈا ہلز میں جتنے سارے لوگ رہتے ہیں, یہ قرآن کو کتنا جانتے ہیں اور حدیث کو کتنا جانتے ہیں, ذرا غور سے. ہاں اچھا, تو انہوں نے کس کو فالو کرنا ہے, اپنے امام کو, صحیح. اب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لگا ہوں کہ میں جو انٹرپریٹ کروں آپ مجھے فالو کریں, تو اٹ مینس کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سیٹ اسائڈ کر کے اپنے تئیں امام بننا چاہتا ہوں, کہ بھائی آئی ایم گریٹسٹ دین امام ابو حنیفہ, وائی دا پیپل آر گوئنگ ٹو فالو ابو حنیفہ, دے شوڈ فالو می, صحیح. تو اصل میں لوگوں کو یہ مصیبت ہو گئی ہے, یہ ہے نا, اس کو یہ شیطان ڈال دیتا ہے ان کے ذہن میں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما تفرق الذين, اور فرقہ تفرق نہیں پیدا کیا ان لوگوں نے اوتوا الكتاب جن کو کتاب دے دی گئی تھی, الا من بعد ما جاءتهم البينه, مگر بعد ازاں کے آ گیا ان کے پاس کلیئر کٹ بیان. وما امروا, اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا, فی کتبہم, ان کے کتابوں میں, الا مگر یہ, لیعبدوا اللہ, کے بندگی کریں اللہ تعالیٰ کے, مخلصین لہ الدین, اور خالص کرنے والے اس کے لیے دین کی, حنفاء مخلصین. الحنیف هو الذی لا یرتکب الشرک ولا البدع, کہ حنیف اس کو کہتے ہیں جو نہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے نہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. حنفاء, وہ جو شرک و بدعت کے ارتکاب نہ کرنے والے ہوں, ویقیم الصلاۃ, اور قائم کرنے والے ہوں نماز کے. ان آلسو حنیف از دی ٹائٹل آف سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ویؤتوا الزکاۃ, اور دیں زکات کو, وذلک دین القیم, وذلک دین الاحکام القیم, اور یہ دین معتدل احکام والے, الذین, تاکہ وہ لوگ کفروا من آل الکتاب, جو کفر کر چکے آل کتاب اور مشرکین میں سے, فی نار جہنم, وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اسے کے اندر. اولئک ہم شر البریہ شر الخلائق, یہی لوگ مخلوقات میں سب سے خبیث ترین لوگ ہیں. ان الذین آمنوا, تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, اولئک خیر البریہ, یہ مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ. جزاؤہم عند ربہم, ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے نزدیک, جنات عدن, باغات اقامت والے, تجری من تحتہا, کہ بیٹھے رہیں گے اسی کے اندر, النار ہونے رہیں, خالدین فی آبدا, ہمیشہ رہیں گے اسی کے اندر, فار ایور, رضی اللہ عنہم, خوش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے, ورضوا عنہ, خوش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات حین نزول القرآن, دی ٹائٹل واز گیون ٹو دی صحابہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اللہ کریم نے یہاں صحابہ کو دو سرٹیفکیٹ دے دیے, ایک اولائکم خیر البریہ, کہ مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ یہی ہیں. یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور دوسرا ٹائٹل دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, وہ اللہ سے خوش ہیں اور اللہ ان سے خوش ہیں. رضی اللہ عنہم خوش ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ خوش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ذلک لمن خشی ربا یہ نعمت اور یہ جنات لمن اس کے لیے، خشی ربا جو ڈر چکا ہے اللہ کریم سے اور وہ خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء الليل وآناء النہار، فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، جو عمل کرے گا اندازہ ایک ذرے کا خیر کا عمل، یرہو اسے دیکھے گا. ومن يعمل اور جو عمل کرے گا مثقال ذرۃ اندازہ ایک ذرے شر کا، یرو تو اسے دیکھے گا. تو اب یہاں سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو بھی عمل ہے نیکی کا یا برائی کا وہ آدمی دیکھ لے گا، جبکہ بقیہ آیات اسی سے کچھ ایگزمپٹ کرتے رہتے ہیں یا کچھ انکریز کرتے رہتے ہیں کہ خیر کے عمل کا جزا وہ تو دگنا سے گنا چوگنا دس گنا ہزار گنا ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. وہنا فی ھذہ السورۃ قال من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ای بمثلہ، رغم ان فی الآیات الاخر ان الحسنۃ انھا تضاعف. سورہ بقرہ. آیہ نمبر 261 پیج 45. مثل الذين ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کے اور صفت ان لوگوں کے، ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبت یہ ایک دانے کے، مانند امبتر سبع سنابل جو اگائے سات خوشے، فی کل سنبلت مئت حبا اور ہر ایک خوشے میں سو دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کریم یضاعف یزید، یضاعف یزید لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ کرتا رہتا ہے، مینی فولڈ، ناٹ ڈبل فولڈ، یضاعف مینی فولڈ، یزید مینی فولڈ. تو اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ نیکی اس کے مثل نہیں دکھایا جائے گا، نیکی کئی مثل دکھایا جائے گا، مینی فولڈ. سورہ الانعام، الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 160 پیج 151. من جاء بالحسنۃ، جو آئے گا بالحسنۃ ایک نیکی کے ساتھ، فلہ عشر امثالہا اس کو اجر ملے گا دس چند، فلہ عشر امثالہا اس کو اجر ملے گا دس چند. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو برائی لائے گا وہ یک چند، اس کو مینی فولڈ نہیں کیا جائے گا. سورہ یونس آیا نمبر 26 and 27. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو احسنوا جو نیکیاں کر چکے ہیں، الحسنا اس کا بہترین اجر ہے، الحسنا بہترین جزا، وزیادہ اور اس کے جزا سے زیادہ بھی اس کو ملتا رہے گا، وزیادہ اس کے جزا سے زیادہ بھی اس سے اس کو ملے گا. سورہ النور، نور آیت نمبر 38 356. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، انجام کار يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا الجزاء الحسنى لما عَمِلُوا بہترین جزا ان کے عمل کا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور ان کو زیادہ کرے گا اپنی مہربانی سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور اللہ دے دے گا جس کو چاہے، کوئی لمٹس نہیں ہوں گے، کوئی باؤنڈری باؤنڈ نہیں ہوں گے. سورہ القصص آیت نمبر 84 من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, من جاء بالحسنۃ جو لائے گا بالحسنۃ ایک نیکی فلہ خیر منہا اسی کو اس سے بہتر ملے گا, یعنی اس کا جو استحقاق ہے ہی ول گیٹ مچ مور دین ہی ڈیزروز, جو اس کی ڈیزرونگ ہے اسی سے زیادہ ملے گا. فلہ خیر منہا. سورہ سبا آیت نمبر 37. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا وما اموالکم ولا اولادکم, اور نہیں آپ کے مال اور آپ کے اولاد باللتی وہ چیز تقربکم عندنا جو قریب کرے آپ لوگوں کو ہمارے پاس زلفا قربت کے اعتبار سے. تو اٹ مینز کہ مال اور اولاد کی بہتات اللہ کے ہاں قرب کی دلیل ہے. الا من آمن وعمل صالحا, مگر جو ایمان لا چکا ہے اور عمل صالح کر چکا ہے, فاولائک لہم تو انہی کے لیے جزاء الضعف بما عملوا مینی فولڈ اجر ہے, جزاء الضعف مینی فولڈ اجر ہے بما عملوا ان کے عمل کے حوالے سے. سورہ مومن آیت نمبر 40. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا, جو عمل کرے گا برائی کا یا کر چکا ہے برائی کا, فلا یجزا الا مثلہا اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس جیسا جتنی برائی کی. ومن عمل صالحا, اور جو عمل کر چکا ہے صالح, من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت, وہو مومن, لیکن شرط یہ کہ مومن ہو, کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر عمل صالح کی کوئی قدر قیمت ہے نہیں. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں, يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ, کو رزق دیا جائے گا جنت کے اندر بغیر حساب, بے حساب, وداؤٹ اینی کاؤنٹنگ, نہیں اس طرح دیتا رہے گا. اب ایک تیسرا موضوع کہ مومن کے چھوٹے گناہ معاف کیے جائیں گے. الذنوب الصغار یغفر للمؤمنین, الذنوب الصغار یغفر للمؤمنین, کہ چھوٹے گناہ وہ معاف کیے جائیں گے. سورہ نساء دیکھ لیا آیت نمبر 31. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر آپ بچتے رہیں کبائر ما تنہون عنہ, بڑے ان گناہوں سے, تنہون عنہ جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم معاف کر دیں گے, اریز کر دیں گے آپ سے سیئاتکم صغائرکم, سیئاتکم صغائرکم آپ کے چھوٹے گناہ. وندخلکم, اور ہم آپ کو داخل کر دیں گے, مدخلا کریما, بہترین داخلے کے, ادخالا کریما, ادخالا کریما فی اعزاز و تکریم, ادخالا کریما مانا فی اعزاز و تکریم, بڑی عزت سے ان کو لایا جائے گا. سورہ الشورا سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 30. وما اصابکم من مصیبت, اور جو پہنچے گی آپ کو کوئی بھی مصیبت, فبما کسبت ایدیکم, تو یہ بدلہ ہوگا آپ کے اعمال کا, یہ آپ کے اعمال کی ریفلیکشن ہے. ویعفو عن کثیر, اور اللہ کریم معاف کرے گا, اگنور کرے گا ڈھیر ساری بدعملیاں آپ کی, ڈھیر ساری برائیاں اللہ کریم اگنور کرے گا. سورہ نجم 27 آیت نمبر 31 and 32. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کے لیے ہے وہ ساری چیزیں جو آسمان اور جو زمین میں, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, عاقبت لیجزی الذین انجام کار یہ ہے کہ اللہ کریم بدلا دے گا ان لوگوں کو اصاؤ جو برائیاں کر چکے بما عملون کے اعمال کا, ویجزی الذین احسنوا اور بدلا دے گا ان کے لیے ان کو احسنوں جو نیکیاں کر چکے بالحسنا بہترین بدلا, الذین یجتنبون کبائر الاثم وہ لوگ جو بچتے رہتے بڑے گناہوں سے, والفواحش اور عقلی قبیح کاموں سے, الا اللمم الا الذنوب الصغار فانها تغفر لهم الا الذنوب الصغار, مگر چھوٹے گناہ یہ معاف کیے جاتے ہیں. مسلمان اگر بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے, لیکن جو لوگ انوالو ہوتے ہیں بڑے گناہ میں تو ان کے چھوٹے بھی نہیں معاف ہوتے, صحیح, کیونکہ ان کا جو ہے ریکارڈ خراب ہے ان کا. تو اگر آدمی سود میں انوالو ہے تو اس کے کوئی چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوگا, اگر آدمی فراڈ میں انوالو ہے کوئی چھوٹا گناہ معاف نہیں ہوگا, وہ تو اتنا ڈھیر سارا بن جائے گا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. قال ابو حنیف لا صغیرۃ مع الاصرار بالصاد ولا کبیرۃ مع الاستغفار. امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹے پہ چھوٹے گناہ کرتے رہیں پھر بھی چھوٹا رہے, چھوٹا نہیں رہتا. اندک اندک خیل گردد و قطرہ قطرہ سیل, اندک اندک خیل گردد و قطرہ قطرہ سیل. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. اب ایک چوتھی بات, another issue related to سورہ الزلزال, ان المومن یحاسب یوم القیامۃ حسابا خفیفا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہ سطحی سی ہوگی. اگر مومن کا ایمان قوی ہے اور کبائر سے وہ بچا ہوا ہے, بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کر چکا ہے, تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی آسان ہوگی. سورہ عنکبوت 21واں سپارہ آیت نمبر 7 20 میں, والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کی, لنکفرن عنہم سیئاتہم تو ہم اریز کریں گے ان سے ان کے چھوٹے گناہ, ولنجزینہم اور ان کو بدلا دیں گے احسن الذی کانوا یعملون بہتر وہ جو وہ عمل کرتے رہے. تو اٹ مینز کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی آسان قسم کی ہوگی. سورہ زمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 35 بٹ ٹیک اٹ فرام 33, والذی جاء بالصدق اور وہ پیغمبر جو لا چکا ہے بالصدق سچا پیغام قرآن, صدق قرآن, والذی وصدق بے اور تصدیق کر چکا ہے اسی کا, اولئک هم المتقون یہی لوگ متقی ہیں, لہم ما یشاؤون عند ربهم ان کے لیے ہے وہ چیز جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں, ذالک جزاء المحسنین یہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے, لیکفر اللہ عنہم عاقبت یہ ہوگا کہ اللہ کریم اریز کرے گا ان سے اسوأ الذی عملوا ان کے برے اعمال اللہ اریز کرے گا, ویجزیہم اجرہم اور بدلہ دے گا ان کو ان کا بدلہ بأحسن الذی کانوا یعملون بہترین طریقے سے. سو بہترین طریقے میں اکاؤنٹیبلٹی ول بی سرفیس لی بٹ سبجیکٹ ٹو کہ اس نے کبائر نہ کیا ہے الاحقاف. اور میرے خیال میں ابھی تک ہمارے دوستوں میں جو سودی کاروبار میں انوار ہیں جس پر دسے کا فلہ, کیونکہ فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون, اس قرآن کے بعد تو کوئی, یہ دیکھیے محمد نے اپنا گلا فارغ کر دیا, اس نے اپنے گری فروغ کر دیا, تو بھائی شرم آتی ہے پوری کی پوری قرآن سن کے بھی اگر عمل کی اصلاح نہ ہو جائے پھر تو خدا کا قہر مقدر ہے. تو جو ابھی تک انوال ہیں ایسو نے اس پاسبل جسٹ رائٹ اگے, ادر وائز دیر از نو اینی پارڈن ایکسکیوز. سورہ احقاف 26 سپاری کی ابتدا, احقاف سورت نمبر 46 آیت نمبر 16, اولائک الذین یہ وہ لوگ ہیں لتقبل عنہم احسن ما عملوا کہ ہم قبول کریں گے ان سے ان کے اچھے اعمال, ونتجاوز عن سیئاتہم ونتجاوز جو آدمی کسی چیز کو اگنور کر کے آگے گزر جائے, کیا کہتے ہیں انگریزی میں اور رائٹ کر دیں, اگنور دیٹ از ناٹ ٹیکنیکل ورڈ, نو ٹرسپاسنگ دیٹ از اے کرائم, وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ہم وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ہم عفو کریں گے ان کے برائیوں کو، فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ يَكُونُونَ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ اور وہ ہوں گے جنتیوں میں. سورہ الانشقاق آخری صفحہ. سورت نمبر 84 آیت نمبر 7 and 8. فَأَمَّا بَنُوتِ كِتَابُ بِيَمِينِ پَسْوَ شَخَصْ جس کو دیا جائے اس کا پرسنل ریکرڈ بِيَمِينِ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس کے ساتھ آسان اکاؤنٹبلٹی کی جائے گی، آسان محاسبہ کیا جائے گا. سو بیک ٹو یور سبق. سورہ العادیات. عبداللہ ابن مسعود، جابر ابن عبداللہ، حسن بصری، عکرمہ، عطا، یہ سارے مفسر ہیں، یہ کہتے ہیں مکی ہے، یقولون انہا مکیہ. حضرت انس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں مدنی ہے. اور ابن عباس کے دو قول ہیں، ابن عباس کا ایک قول ہے مکی، فی قول مکیہ وفی قول مدنیہ، ولکنہ یعرف من المضمون انہا مکیہ، سبجیکٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی صورت ہے. یہ انداز مکی صورتوں کا ہے، یہ انداز. موضوع گوڑوں کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ کریم یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ گوڑے کا مجازی مالک ہوتے ہوئے بھی وہ گوڑا برستے تیروں اور تلواروں میں گھس جاتا ہے، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ مالک حکم دے دیتا ہے. لیکن آپ عقل کے باوجود بھی مالک کے حکم کو وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، لک ایٹ دا ہارسز، دے ڈو انٹر انسائڈ دی صفوف آف دیئر اینیمیز. Even the arrows are there, the swords and knives are there, but based upon the order of their master, they do enter and they don't worry about their death. They don't have a fear of their death, but look at insan and human being, what he does with the order of Allah, subhanahu wa ta'ala. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَرِيمٌ فَكَأَنَّ الْحَيْوَانَ غَيْرِ ذِي عَقْلٍ هُوَ أَعْلَى مِنَ الْإِنسَانِ الَّذِي عِنْدَهُ عَقْلٌ لأن ذاك الحيوان بدون العقل يتبع مالكه ولكن الإنسان مع عقله لا يتبع مالكه. کہ گھوڑے کو دیکھو عقل نہ رکھتے ہوئے بھی اپنے مالک کا اتباع کرتا رہتا ہے، اور انسان وہ عقل رکھنے کے باوجود بھی اپنے حقیقی مالک کا اتباع نہیں کیا کرتا. اور اس چیز پر، اس کے ناشکرہ ہونے پر اس کے اعمال شاہد ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے ناشکرہ. اور پھر اسے وارننگ دے دی گئی، ان اعماله شاهدة على كفره، وبعد ذا وارننگ کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا اس کو احساس نہیں کیا کچھ ہوگا. What will happen later on when he will come out of his قبر. والعاديات ضبحا والعاديات غدا يعدو عدوا غدا يعدو عدوا المشي السريع running رننگ یا اوور اسپیڈنگ ادا یا ادو ادمن وائلیٹنگ دی لمٹس ادا ایکچوئل لٹرل میننگ از لمٹس وائلیٹنگ لمٹس ٹرانسگریسنگ سو والعادیات مینس کہ وہ تیز دوڑنے والے گھوڑے والعادیات ضبحاً واو للقسم والعادیات میں قسم اٹھاتا ہوں العادیات وہ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کے ضبحاً اللائی یضبحن ضبحاً اللائی یضبحن ضبحاً جو دوڑتے ہوئے ان کے پیٹ سے آواز نکلتی ہے ہانپنا جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہانپنا دوڑتے ہوئے ان کے پیٹ سے آواز نکلتی ہے والعادیات ضبحا اب دیکھیے انجن جب آواز نکالے تو اٹ مینس کہ آپ اوور اسپیڈ کر رہے ہیں انجن جب آواز نکالے کیا چل رہی سر ہاں تو اس کی پیٹ آواز نکالتی ہے اٹ مینس کہ وہ اوور اسپیڈ کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ مالک اسے حکم دے رہا ہے کس جانب کر رہا ہے برستے تیروں کی جانب کدھر جا رہا ہے کیونکہ عرب تو لڑائی کرتے تھے گھوڑے پر سوار ہو کے برستے تیروں کیا وہ خطرہ محسوس نہیں کر رہا کر رہا ہے اس کا حس اور شعور کام نہیں کر رہا ضرور کر رہا ہے آپ ایک بار اسے کان پر مارے اور پھر آپ اپنے کان کی کنجی کے لیے آ کر وہ ایسا کرتا ہے اس لیے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ پھر مجھے مار رہا ہے تو کیا وہ برس کے تیروں کو دیکھ نہیں رہا لیکن چونکہ مالک کا حکم ہے تو وہ دوڑ رہا ہے جان کی بازی لگا دیتا ہے اور اللہ کریم فرماتے ہو نا شکرے آپ کو اللہ جو حکم دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس جانب اور آپ اس جانب دوڑ دیں سوری سر اللہ کریم فرماتے ہوئے بے وقوفی کی انتہا ہے. والعادیات ذبحاً قسم اس دوڑنے والے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کے, اللہ یذبحن ذبحاً وہ گھوڑے یذبحن ذبحاً جو ہانپتے رہتے ہیں, یذبحن ذبحاً صوت من بطونہم صوت تاتی من بطونہم حین المشی السریع. فالموریات قدحاً اورا یوری ایراءً بمانا اشعال النار بمانا اشعال النار. افرأیتم النار الذی تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. محمد فالموریات قدحاً فالموریات پس وہ گوڑے ہارسز, الموریات المشتغلات المشتغلات جو چنگاریاں نکالتے ہیں, الموریات چنگاریاں نکالنا. When they hit their foot on the earth at night time, آپ کی چنگاری نکل جاتی ہے. فالموریات قدحاً پھر وہ گوڑے جو آپ کی چنگاریاں نکالتے ہیں, قدحاً ٹوکر لگاتے ہوئے, قدح یقدح قدحاً ضرب الارض بال الحافر بالصخر ٹوکر لگاتے ہوئے. فالمغیرات اغار یغیر اغارتاً اٹیک, فالمغیرات اٹیک لیلن, فالمغیرات صبحاً اور پس وہ گوڑے المغیرات جو اٹیک کرتے ہیں صبحاً صبح سویرے, کیونکہ ہمیشہ جو اٹیک ہوتا ہے آرمی اٹیک کرتی کس وقت, ہاں صبح سویرے ڈان بریک سے پہلے 3 o'clock. فاثرن بے نقعاً فاثرن بے نقعاً اثرا اثرا یأثرو بمانا رفع یرفعو. فاثرن بے نقعاً فاثرن به نقعاً پس وہ اٹھا دیتے ہیں به اس ٹوکر مارنے کے ذریعے, نقعاً گرد غبار غباراً نقعاً گرد غبار. فوسطن به فدخلنا به بسبب الغبار, فوسطن به او فوسطن فيه في الغبار, فوسطن فيه وہ فدخلنا داخل ہو جاتے ہیں فی غبار کے اندر جاتے ہوئے, جمعاً عسکر الاعداء او معسکر الاعداء وہ غبار کے اندر جاتے جاتے انیمیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے. فوسطن بے جمعاً اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہ گھوڑا عقل ہے اس کا, ذرا غور سے عقل ہے, آپ اس کے مالک حقیقی ہیں یا مجازی؟ حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے, مجازی ہیں. آپ جو رزق دے دیتے ہیں رازق آپ ہیں یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رہے گی, کیونکہ ہاتھ آپ کا ہوتا ہے تو وہ جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے حکم پر سر کی بازی لگا دیتا ہے وہ گھوڑا سر کی. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اسی کو گواہ بنا دے ان الانسان لربہ لکنود, کہ انسان عقل رکھتے ہوئے بھی اپنے حقیقی مالک اور رازق کے حکم کے لیے انتہائی ناشکرا ہے, یہ وائلیٹ کرتا رہتا. ان الانسان تو پھر گھوڑا کیا ہوا کہ انسان, ان الانسان لربہ لکنود تاکہ انسان اپنے پروردگار کے لیے, ادا جواب القسم ان الانسان تاک والقسم شاہد علی ذلك شاہد علی جوابه ان الفرس يتبع مالكه المجاز رغم انه ليس عنده عقل ولكن الانسان يخالف ربه مع انه ذو عقل. ان الانسان لربه لكنود لكفور بڑا ناشکرا ہے, وانه على ذلك لشهيد. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ویسے دعویٰ کر رہا ہوں ناشکرا ہے, نہیں, اس انسان کے اپنے اعمال کو آپ دیکھیں, look into his deeds what he is doing you will find out that actually he is a kafir. اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی غلط نہیں لگا رہا, look into his deeds بل الانسان على نفسه بصیرہ. اللہ کریم فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے, کون نہیں جانتا, ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنے اعمال کا پتہ نہیں, یہ تو ہم جھوٹ بولتے ہیں, جیسے کہ ہم فلاں کام نہیں کرتے فلاں کام جھوٹ بولتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں. صحیح, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا استغفرون من الناس ولا استغفرون من اللہ. اب ایک آدمی ایڈمٹ کیوں نہیں کر رہا گناہ لوگوں کے سامنے, اس لیے کہ وہ لوگوں سے شرم کھاتے ہیں لوگوں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا بے حیا ہے مجھ سے مجھے کوئی شرم نہیں آتی, یہ لوگوں سے شرم کھاتا ہے مجھ سے کوئی شرم نہیں آتی, گناہ بھی کرتا ہے لوگوں کے سامنے جھوٹ بھی بولتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں جانتا انسان اپنے آپ کو, یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, انسان لب بھی لکنو یہ بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید, اور یہ انسان على ذلك اس اپنے کفران پہ, على ذلك اے على کفرانہ اپنے کفران پہ, لشهید لشاہد عملا لشهید لشاہد عملا, وہ عمل اعتبار سے اس کا خود گواہ ہے, وہ عمل اعتبار سے اس کا خود گواہ ہے. یعنی اس کے پاس کون سے ایویڈنس ہیں؟ یعنی اس کے اعمال جو اس کے کفران اور ناشکرہ ہونے پر دلیل ہیں, تو اس کو کون سے ایویڈنس کہتے ہیں؟ ہاں میں اس کے لیے قانون میں ایک لفظ ہوں, وہ کرمنل آفیسر, تو کرمنل ہی آفیسر. ہاں کیا کہتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اور مجرم سے آلہ قتل برآمد ہوا, اس کے کپڑوں پر خون کی چینٹیں بھی تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں یہ ایویڈنس موجود ہے. وَإِن لَهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِن لَهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کیا سپیلنگ کرتے ہیں؟ ایس ای ایل ایف آئی این سی آر آئی انکریمینیٹنگ سیلف انکریمینیٹنگ ایویڈنس, سیلف انکریمینیٹنگ ایویڈنس کہ یہ اعمال اس کے سیلف انکریمینیٹنگ سیلف ایویڈنس ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ, اس سے پتہ لگ گیا کہ اللہ کریم کی کرمینالوجی بھی ٹھیک ٹھاک آتی ہے. کیوں نبی یہ آپ کا فیلڈ جو ہے یہ بھی اللہ کو معلوم. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وَإِنَّهُ انسان عَلَى ذَلِكَ اپنے کفران پہ لَشَهِيدٌ, یہ خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ فِي زَعْمِهِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ يُدْعَى خَيْرًا فِي زَعْمِهِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ, اور یہ انسان مال کے محبت میں لَشَدِيدٌ, بڑا سخت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں مال کی محبت میں بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے, یعنی سب کچھ جو وائلیشن آدمی کرتا ہے تو اس کا باعث کیا ہوتا ہے؟ ویسٹ, وہ اس کو نہیں اوائڈ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کریم فرماتی ہے سیلف انکریمینیٹنگ ایویڈنس اس کے پاس یا اس کے ہاں کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ وہ مال کا بہت بڑا حریص, مال کا بہت بڑا حریص. اور جو آدمی جس میں حرص آئے وہ کہتے ہیں کہ وہ حریص کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں, حریص کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں, تو وہ پیچھے ایویڈنس چھوڑ جاتا ہے. صحیح, وہ حرص کرتے ہوئے چیز کو تو لے لیتا ہے لیکن پیچھے ایویڈنس چھوڑ جاتا ہے. وہ جو اسٹور میں حملہ کر دیتا ہے, وہ کاؤنٹر پر حملہ کر دیتا ہے, وہ پسٹل دکھاتے ہوئے ڈالر تو لے لیتا ہے لیکن ایویڈنس چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. ہاں ہاں وہ چھوڑ دیتا ہے, کہتے ہیں کہ ٹی وی پر آ گیا. اس لیے نہیں نہیں وہ ٹی وی جو لگا ہوتا ہے اس کو یہ پتا نہیں, یعنی اس کے حریص کے ایسی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کہ وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ تو ایویڈنس میں چھوڑ رہا ہوں آٹومیٹکلی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. صاحب آپ نے قرآن بس نہیں کرنا, یہ جب تک ہم مرے نہیں تو کیا کریں گے؟ بس قرآن پڑھ کریں گے, کیونکہ یہ ایک بار پانچ بار اور دس بار سے سیکھا نہیں جاتا. اور یہاں پہ ویلی میں نہیں, پورے لاس اینجلس ایریا میں آپ کے کسی مہربان نے پروپیگنڈا کر دیا کہ قاضی صاحب کلین شیو والوں کو سند دے دے گا. ہاں وہ بھی عالم تھی. تو ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھ لیا, میں نے کہا کہ اس داڑھی والے کو میں جانتا ہوں, اور جو داڑھی والے نے بات کی ہے آئی نو ہیم ویری ویل کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے. صحیح, اور میں نے کہا کہ ایمانی اعتبار سے یہ میرے درس میں جو کلین شیو والے ہیں یہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ قوی ایمان والے ہیں. آ گئی ہاں, تو میں نے کہا کہ ارے خدا کے بندے سند کا معنی یہ کہ آپ میں استعداد پیدا ہو گیا. اف یو ول بی ان ٹچ وتھ دس تفسیر دین یو کین کنوے اٹ, اف یو ول لیو اٹ it will leave you the same time. عالم بن ان کو تو غصہ آ رہا ہے کہ یہ عالم کیسے, عالم بیوی کہتے ہیں. نہیں ان کو غصہ اس لیے آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چار سال لگانے تو بڑے مشکل تھے. صحیح, یہ بڑا مشکل کام تھا, مجھے کوئی مفت میں وہ سرٹیفکیٹ دے رہے کہ میں بھی کہہ دوں کہ میرے پاس بھی ہے. چار سال لگائے قبورے کیا وہ نہیں جانتا اور میں نے کہہ دیا کہ اس آدمی سے کہہ دے کہ وہ داڑھی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا, وہ تفسیر پڑھنے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. میں کوئی داڑھی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں؟ ویسے دیوانے لوگ رہتے ہیں پوری دنیا میں اور امریکہ میں تو زیادہ تر دیوانے. افلا یعلم اذا بوثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتے اذا بوثر ما فی القبور اذا بوثر اخرجا، جب نکالا جائے گا او اظہرا ظاہر کیا جائے گا، ما فی القبور وہ جو قبروں کے اندر ہیں، یعنی جب انسان باہر نکلائیں گے، وحصل ما فی الصدور وحصل اور اطلاع حاصل کی جائے گی ما ان سارے اسرار پر، فی الصدور ما فی القلوب وحصل واذا ما استطلع على الاسرار التي فی القلوب، وہ راز جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو دنیا میں آشکارا نہیں ہوتے، اللہ کریم وہاں دلوں کے راز نکال دے گا۔ سورہ الطارق پیچھے گزر چکا ہے، سورت نمبر 86 آیت نمبر 8 اینڈ 9، ان لہو تحقیق اللہ تعالی علی رجعہ علی بعثہ علی رجعہ علی بعثہ، اس کے بعد بعد الموت پر لقادر قدرت رکھنے والا ہے، یوم تبل السرائر اس دن تبل السرائر تکشف الاسرار، السریرہ السریرہ هو الخلق الذي سوارت طبیعته، هو الخلق الذي سوارت طبیعته، جو انسان کی فطرت بن جائے، وہ عادت جو انسان کی نیچر بن جائے اس کو کہتے ہیں سرائر، واحد مفرده سریرہ وجمعه سرائر، یوم تبل السرائر جب اس کے دل میں چھپے ہوئے اس کے عادات اور ہیبٹس وہ بھی نکال دیے جائیں گے، یعنی جو اس کی طبیعت اور نیچر بن چکی ہے، فما له من قوت ولا ناصر، تو اسی کو وہاں پہ نہ کوئی قوت حاصل ہوگی اور نہ کوئی سپورٹر ملے گا کہ اس کو ہیلپ کر دے، یہ ساری چیزیں آشکارا کر دی جائے گی، نو بڑی کین ہائیڈ اٹ، نو بڑی کین کنسیل اٹ، وہاں کوئی چھپا نہ سکے گا۔ سو بیک ٹو یور سبق، ان ربم بہم یوم لخبیر، تحقیق ان کا پروردگار ان پہ یوم اسی دن لخبیر البتہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو خلاصہ سورت کا کہ یا منکر النعم کیف تنکر الآخرہ، خلاصہ تو سورہ یا منکر النعم کیف تنکر الآخرہ، اور نعمتوں کے منکر آپ آخرت سے کیسے انکار کرتے، یا منکر النعم کیف تنکر الآخرہ۔ سورہ القارعہ موضوع قیامت، موضوع قیامت، قارعہ کا اصل معنی ناکنگ، قارعہ یقرأ قرع الباب، ناکنگ دی ڈور، یس دیٹ از ناکنگ، قارعہ کٹکھٹانا، تو قارعہ کا لٹرل معنی تو ہے کٹکھٹانے والی چیز، کیا کٹکھٹانے، لیکن ٹیکنیکل معنی اس کا ہے الافت العظیم، ٹیکنیکل میننگ از الافت العظیم، بہت بڑی آفت۔ عرب کہتے ہیں اپنے محاورات میں قرعتهم القارعه، ان العرب يقولون قرعتهم القارعه اي اخذتهم الافه العظمى، قرعتهم القارعه، وہ قارعه لفظ استعمال کرتے ہیں، معنی ان کا یہ ہوتا ہے قرعتهم القارعه، فلاقوں پہ بہت بڑی مصیبت آ پڑی، قرعتهم القارعه، تو قارعه وہاں کے کٹانے والی کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا، بڑی آفت کے معنی میں۔ اور سورہ رعد 13 سپارہ اسی میں ایک آیت ہے، ولا يرضى الذين كفروا بما تصيبهم قارعة، پر سے پہلے محمد سورۃ نمبر 13 آیا ولا يزال الذين كفروا بما تصيبهم، ہاں آیا نمبر 31 ولو ان قرانا سيرت به الجبال، ولو ان قرانا لو شرطیہ وان ول ان اف، ولو ان قرآن، اور اگر یہ قرآن سیرت بیل جبال اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں کافر انکار کرنے والے اگر میں اس قرآن کے پڑھتے ہوئے پہاڑوں کو چلتا کروں پھر بھی ایمان نہیں جائیں گے، ولو ان قرآن سیرت بیل جبال اگر چلا دیے جائے اس کے ذریعے جبال و ماؤنٹین، او قطعت بیل ارض یا کاٹ دیا جائے اس کے پڑنے سے زمین، او کلم بیل موت یشا ویضل من یشا بل للہ الامر جمیعا فیہدی من یشا ویضل من یشا، بلکہ اللہ کے لیے ہے سارا معاملہ، اس کے کنٹرول میں، جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ افلم یئس الذین آمنوا، افلم یئس، یئس بمعنی علم، افلم یعلم الذین، کیا نہیں سمجھے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ کریم چاہتا، اللہ یشاء اللہ تکوینا ایمان کل واحد، اگر اللہ کریم بائی فور سارے لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا کوئی مائی کا لال کافر رہ سکتا تھا؟ اگر اللہ بائی فور, اب اللہ کریم بائی فورس سارے انسانوں کو مروانا چاہتا ہے تو کوئی مائی کا لال زندہ رہ سکتا ہے؟ ذرا زور سے, اللہ کریم بائی فور سارے انسانوں کو سلاتا رہتا ہے خاص وقت میں, کوئی مائی کا لال ہمیشہ کے لیے جاگا رہ سکتا ہے؟ اللہ کریم بائی فورس انسانوں کو بھوک کا شکار کروا دیتا ہے, کوئی مائی کا لال فار ایور وہ سیر رہ سکتا ہے؟ سادے میں آگے تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو میں نے آپشن دے دیا اور چوائس دے دیا. افلم یئس الذین آمنوا ولو یشاء اللہ ایمان الناس جبرن و اکراہن, اگر اللہ چاہتے لوگوں کے ایمان کو جبر و اکراہ کے ذریعے لہد الناس جمیعا لجعل الناس جمیعا المؤمنین, تو سارے لوگوں کو بائی فورس مومن بنا دیتا. ولا يزال الذين كفروا بما تصيبهم ولا يزال الذين كفروا, اور کافر اسی طرح کافر رہیں گے, تصيبهم کہ انہیں پہنچے گا, بما صنعوا بصنعهم وعملهم, ان کے عمل کی وجہ سے قارعه آفت عظیمه. تو قارعه کا لفظ وہاں سورہ رعد میں آیا ہے, بہت بڑی آفت کے معنی میں, قارعه بمعنی آفت عظیمه. القارعہ, ملقارعہ, القارعہ تو بہت بڑی آفت, ملقارعہ اور کیا ہے بہت بڑی آفت, وما ادراکا اور کس چیز نے آپ کو بتایا ملقارعہ کے کیا چیز ہے بہت بڑی آفت, یوم یکون الناس, یوم یکون الناس, تأتی یوم یکون الناس, تأتی اے القارعہ, آئے گی بہت بڑی آفت, یوم اس دن, یکون الناس, جب ہو جائیں گے لوگ, کل فراش المبسوس, منتشر پتنگوں کے طرح, کل فراش المبسوس, منتشر پتنگوں کے طرح, المبسوس بس یا بس بسن, اللہ بس فیہ من کل دابہ, بس بمانا نشرہ, بس بمانا نشرہ, کہ اللہ کریم نے سپریڈ کر دیا ہے, تو کل فراش المبسوس مین تو منتشر ہوں گے, منتشر ہوں گے, لا یدرون بدایتن الا ای جہت یتوجہون, جب وہ قبروں سے نکل آئیں گے تو ان کو پتا نہیں لگے گا کہ کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے, ان کو پتا نہیں لگے گا ہاں کہ کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فریکوینسی حضرت اسرافیل کی لاؤڈ اسپیکر کی فریکوینسی اتنی تیز ہے کہ وہ چھ کے چھ جہات سے ایک ہی انداز سے سنائے, تو اگر آواز اس جانب سے ہے تو آدمی اس طرف دوڑے, اس جانب سے ہے تو اس طرف دوڑے, اس جانب سے ہے اس طرف, لیکن سکس ڈائریکشن سے آتا رہے تو آدمی کس جانب دوڑے, تو اس طرح پتنگا کرتا ہے, پتنگا دکھائی سم ٹائم الیکٹرک فلائز دیو دین کم بیک, سو دیٹ ول بی دی کیس اف دی ہیومن بینگ وین دے ول کم اؤٹ اف دیئر. اس لیے اللہ کریم نے اسے انہیں منتشر پتنگے دے دی, کہ پہلے تو وہ ڈائریکشن نہیں معلوم کر سکیں کس جانب جانا ہے, تک جائیں گے تو تم کو سیدھا کر دے گا, ٹڈی دل کی طرح, ٹڈی دل کو ڈائریکشن معلوم ہوتا ہے, ٹڈی دل جو ہوتا ہے وہ جو چپے کے چپے آتے ہیں ان کو ڈائریکشن معلوم ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جس اینگل سے پہلے والا چپا گزرا ہو دوسرے والا بالکل اسی پر, جس طرح یہ ایئرکرافٹ گزرتے ہیں نا کہ لائن ہوتے ہیں, تو وہ ٹڈی دل جو ہوتے ہیں نا مولا خان تھا, تو مولا خان میں جیسے فصل چھپڑی وہ یو خدائی چاہیے یو گردی نہیں وہ آگے کیا فتیرا شی نہ آگے چاہیے یو فوج پکما لاتے تھے بھی نہیں پا آگا لار بانے بلوم دی یو میں یکون اللہ کل فراش المبسوس, یہ قارعہ آئے گے اس دن جب ہو جائیں گے انسان کل فراش المبسوس منتشر پتنگوں کے طرح, وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ, کل غین المنفوش کالسوف المندوف, کل غین المنفوش کالسوف المندوف, السوف المندوف ندف یندف ندف, what they call it in English, not spinning, something else, nadaf kya rahe hai nadiko to sab urdu mein to dhunna kehte hain, urdu mein dhunna kehte hain, angrezi mein kya hai rooi jo dhunte hain, ha you don't have the same thing, yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabthus wa takunu al-jibalu aur ho jayenge pahad kal ghain al-manfush, us مندوب یعنی دنے ہوئے اور دنے ہوئے کل عین عین السوف او الکاٹن, العین هو الکاٹن او السوف, سوف مین وول, وول اور کاٹن, کل عین المندوب کالسوف المندوب, کل عین المنفوش اور ہو جائیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس وہ شخص ثقلت جو بھاری ہو گئے موازینو اس کے وزن موازینو اس کے وزن یعنی کریڈٹ اس کا زیادہ ہو گیا موازینو اس کا کریڈٹ زیادہ ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ ہوگا فِي عِيشَةٍ زندگی میں رَاضِيَةٍ خوش کرنے والی زندگی وہ خوش کرانے والی زندگی میں بسر کرتا رہے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور وہ جس کا کریڈٹ نیچے چلا گیا کریڈٹ خراب ہو گیا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے موازین وہ خفیف ہو گئے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ تو اس کی ماں ماں کا معنی مأوا فَمَأْوَاهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ماوا اور ملجا اور اس کا ڈویلنگ پلیس فَأُمُّهُ ڈویلنگ پلیس ڈویلنگ پلیس تو اس کا ڈویلنگ پلیس یا اس کا ابورڈ ہز ابورڈ ہاویہ ہوا یہوی ہوا یہوی ہوین و ہوا ان بے مانا ہلکا یہلکو او سقط یسقط فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کا ابورڈ ہاویہ ایک ہلاک کرنے والی جگہ ہے اے پلیس وچ ول روئن ہم ٹوٹلی وچ ول ڈسٹرائے ہم ٹوٹلی ہلکا گہری خندق میں اس کو ڈالا جائے پھر نکلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو صحیح تو ہاویہ مین وہ ڈیپ خندق جس میں آدمی گرے تو وہ وہاں پہ جو کینین ہے جو مشہور ہے کیا نا اس کا گرینڈ کینین گرینڈ کینین تو دیٹ از سم تھنگ لائک گرینڈ کینین are more worse than Grand Canyon. اب گرینڈ کینین کے اوپر والے حصے سے کوئی نیچے گر جائے تو آرام سے نیچے پہنچ جائے گا اب گئے یہ کتنا نیچے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور کس نے سمجھایا آپ کو ما هي مل هاویہ الہاو فی ہیا لسکت اصلہ ما هي ہوا ہیا الہا فی ہیا ان دا اینڈ دیٹ از فار سکتا وما ادراک ما هي اور آپ کو کس نے سمجھایا کہ کیا یہ ہاویہ نارن یہ آگے حامیتن مخرقتن نارن یہ آگے حامیتن گرم کرنے والی یعنی جلانے والی نارن حامیتن مخرقتن یہ آگے جلانے والی تو خلاصہ سورہ القارعہ کا ان القیامت تاتی ویکون الناس نوغان کہ قیامہ آنے والی ہے اور لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے والناس نوعان سورہ التکاثر تکاثر یتکاثر تکاثرا باب تفاعل فيه خصوصیت المفاعلہ when two parties do compete regarding something that is called باب تفاعل مقابل تو تکاثر کا معنی مال بنانے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ لگے ہوئے ہیں کمپٹیشن یا کمپٹیشن الہا کو متکاثر الہا الہا یلہی الہا ان یہ لہو سے لہو ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جو یوز لیس ہوتا ہے جو آدمی کو غافل بنا دیتا ہے بے مقصد کام کیا بے مقصد کام جو آدمی کو غافل بنا دیتا ہے جو آدمی کو مقصد یعنی صرف وہ کام بے مقصد نہیں ہوتا باقی مقاصد سے بھی آدمی کو لا تعلق کر دیتا ہے آدمی مقصد کو بھول جاتا ہے آدمی مقصد اس کو کہتے ہیں لہو اور الہا یلہی غافل بنا دیا ہے الہا کا معنی غافل بنانا سورہ المنافقون 28 سپارہ سورۃ نمبر 63 آیت نمبر 9 وہاں پہ یہ لفظ فقط للغہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تلہکم الہا یلہی الہا ان لا تلہکم یہ تلہ اور وہ الہا الہا اور یہ تلہ دونوں ایک لفظ ہیں لیکن صرف فارم کا فرق ہے وہ ماضی ہے یہ مضارع ہے لا تلہکم غافل نہ بنا دے آپ کو اموالکم آپ کے اموال لا تلہکم لا تغفلکم ولا تشغلکم مشغول نہ کروا دے آپ کو, غافل نہ بنا دے آپ کو, آپ کے مال اور آپ کے اولاد عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جس نے یہ کیا غافل بنا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اللہ کریم فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں, وہ سب کچھ لاس کر چکے ہیں, ایسے لوگ سب کچھ لاس کر چکے ہیں. اور یہی ہوتا ہے, آدمی دین وائلیٹ کرتا ہے دو ہی چیزوں کی وجہ سے, مال جمع کرنے کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے. بس یہ دو فکر لگے ہوتے ہیں, کتنے فکر لگے ہوتے, دو ہی, مال اور اولاد. تبھی اللہ کریم نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بہت بڑا ٹیسٹ. اور دوسری جگہ فرمایا ان من اموالکم ان من اولاد ازواجکم و اولادکم عدو لکم, اللہ کریم نے فرمایا آپ کے سپاؤسز اور آپ کے اولاد یہ آپ کے دشمن ہیں, آپ کو تباہ کر کے رکھیں گے, آپ کو تباہ کر کے رکھیں گے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے قیامت کے دن ایک آدمی کو لے آئیں گے, انما رائے کہتے ہیں یاتون برجل فیقول للہ عز و جل اہلکہو مالہو ولدہو, اس کو تو مال اور اولاد نے تباہ کر دیا تھا. کس نے تباہ کر دیا تھا؟ مال نے بیڑا غرق کر دیا, اولاد نے بیڑا غرق کر دیا. کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں بس مال کے لیے کرتے ہیں یا اولاد کے لیے کرتے ہیں, اللہ بچائے رکھے. تو سورہ تکاثر, ابو حبان شوکانی اور سیوطی کہتے ہیں کہ مکی ہے. یقول ابو حبان شوکانی اینڈ سیوطی دیٹ دس از مکی, سم ادر علماء سے دس از مدنی, اینی ہاؤ موضوع یدل علی انہ مکی, سبجیکٹ اس بات کی دلیل ہے کہ مکی ہے. تکاثر, مال میں کمپٹیشن کرنا, دیٹ از نتھنگ بٹ نیچرل, دیٹ از نتھنگ بٹ نیچرل, یہ فطری ہے, انسان کی فطرت کا تقاضا, کمپیٹ کرتا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مال میں. اور یہاں امریکہ میں تو یہ وبال بہت زیادہ ہے, امریکہ میں نہیں بلکہ ہر ارتھ سوسائٹی جو دنیا اپر کلاس کی ہیں, اپر کلاس کی سوسائٹی ہے, تو اسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. فلاں کا بنگلہ, میں نے اس کے باتھ روم کو دیکھا, باتھ روم میں جو ماربل لگے ہوئے ہیں وہ فلاں جگہ کے ہیں, میں نے پھر فرانس سے منگوانا تاکہ ذرا اسٹیٹس اس سے اونچا رہا ہے. صحیح, اب ویسے احمق نہیں ہوتے بھائی, باتھ روم میں آدمی کیا کرتا ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے یا طواف کرتا ہے, بس گند ہے نکالے, ماربل میں نکالے یا سیمنٹ میں نکالے, احمق ہوتے ہیں. یہ حماقت نہیں ہے, زموں گے شاعر زما استاد در اسکول, زما استاد ہمیں جانا تاؤ عبد الحق پختو کی استاد سے پختو جلدی کہنا میں لہرا لکھوڑ دوں استاد دوارا لوگوں نے گڑبڑی مالتے زموں گے عزیز دے مالدار کھڑے تھے جاگیردار دے آگا انتہا جوڑا تھا باتھ روم دے رکھے ماربلی ماربلی پچو لگو لے گیا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب رکھتا باتھ روم کو رکھنا میں آگے چلا گیا باتھ روم باتھ روم وقت سے راؤ ہوا تھا غریب کورنا دا مالدار کا کا دے تو منگ ٹٹائے بھائی یہ باتھ روم کٹ وے دا غریب کورنا دا مالدار کا کا ٹٹائے ہو رہا اوے دا ایم اے پاس نا بس دا تیل مال کے اٹائے ہو رہا. اب ایک مالدار آدمی اپنے باتھ روم پہ جتنا خرچہ کر دیتا ہے اس سے غریب کا اچھی طرح سادہ گھر بن جاتا ہے, کیوں سمجھے ایسے غریب کے لیے بن جاتی, کیونکہ وہ پتہ نہیں ایک ایک مرر جو لگاتے ہیں اور پتہ نہیں وہ پاسٹ جو لگاتے ہیں اور شینک جو لگاتے ہیں, باتھ روم میں فانوس بھی لگاتے ہیں, یہ سائیکو پرابلم ہے. ہمیں جانا دنیا کے روک ڈیلنے کے لیے بنی, ہاں میں دنیا کے روک ڈیلنے کے لیے بنی, دم چھوٹی بنی تھا باتھ روم میں, یہ باتھ روم میں جو لگے رہتے ہیں یہ بھی دیوانے ہوتے ہیں. یہ شوڈ بی شوٹنگ, تو تکاثر کمپٹیشن ٹو میک مچ مور ٹو کمپیٹ ادر, اس کو کہتے تکاثر. امام بخاری اور ابن جریر نے ابی ابن کعب سے روایت نقل کی ہے, رواہ البخاری و ابن جریر عن ابی ابن کعب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاحب ان تكون له ثالثا ولا يملا عينه الا التراب. امام بخاری نے حدیث نقل کی ابی ابن کعب سے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ انسان مال کا اتنا حریص ہے اگر دو برساتی نالے ریت اور کنکر کے بجائے گولڈ کے بھروا دیے جائیں, گولڈ کے, اور اس کو تما دیے جائیں, یہ پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا, یہ تگ و دو کرتا رہے گا, تیسرا برساتی نالا بھی رہتا ہے اس کو بتانا ہے. تو حضور نے فرمایا والا عینہ الا التراب, اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوں گی سوائے قبر کی مٹی کے, اس میں مٹی ڈال دی جائے تو اللہ اللہ کہے گا. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاحب ان تكون له ثالثا. ابن جریر, ترمذی اور ابن المنذر نے حضرت علی سے نقل کیا ہے, روى الترمذي وابن جرير وابن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن عندهم علم بعذاب القبر حتى نزل سورة التكاثر, کہ صحابہ عذاب قبر سے واقف نہیں تھے کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب ہوگی, تا کہ سورہ تکاثر نازل ہوئی. اب عذاب قبر کا تصور مکی سورتوں میں ہی پایا جاتا ہے, وتصور عذاب القبر يوجد في السور المکیہ ايضا, سورہ انعام سورة نمبر 6 آیہ نمبر 94. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے, افترا اختلقا, جو بنا دے اللہ تعالیٰ پہ کذبًا جھوٹ. 94 مجید آیت 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص کے مقابلے میں جو بنائے اللہ تعالیٰ پہ کذباً جھوٹ. او قال, یا وہ کہہ دے, اوحی الی, کہ مجھے وحی کی گئی ہے, ولم یوحى الی شیء, حالانکہ اسے کوئی چیز وحی نہیں کی گئی. ومن قال, اور وہ شخص جو یہ کہہ دے, سانزل مثل ما انزل اللہ, ساقول سانزل ساقول من الانزال, فأقول من الوحی من الانزال, کہ میں بھی وحی کے سہارے کہوں گا, مثل ما انزل اللہ, مثل اس قرآن کے جو اللہ نے نازل کر دیا ہے رسول پاک پہ. تو یہ مسلمہ الکذاب کا تذکرہ ہے, ذکر مسلمہ الکذاب, جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اس نے کہا ہاں میں بھی محمد کی طرح قرآن پیش کر سکتا ہوں, میں بھی محمد کی. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی تازہ بتازہ محمد کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم, الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم يجعل كيدهم في تضليل, وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ایک پورے کا پورا واقعہ پانچ آیات میں اللہ کریم نے ذکر کر دیا ہے, پورے کا پورا واقعہ پانچ آیات میں. تو اس نے کہا ہاں میرے پاس بھی آیا ہے, اس نے کہا آپ کے پاس کیا ہے, اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له خرطوم وذنب طویل, عرب کا بنا دیا. اس نے کہا الفیل ملفیل, ہاتھی ہاتھی کیا چیز, وما ادراک ملفیل, تجھے کیا پتا ہے کہ ہاتھی کیسا جانور ہے, لہو خرطوم و ذنب طویل, اس کا ایک بہت بڑا سونڈ ہے اور ایک لمبی دم. صحیح. تو لوگوں نے کہا تو فلانت واقع ہے, وہاں پانچ جملوں میں پورے کا پورا ہسٹوریکل سٹوری اللہ نے بیان کر دی, اور یہاں پہ آپ صرف اس کے سونڈ سے اس کے گان تک آپ پہنچے. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ, اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم ہوں گے, فی غمرات الموت فی شدائد الموت, فی غمرات الموت فی شدائد الموت, موت والے سختیوں میں, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, اور فرشتے ان پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے, موت کے فرشتے اس پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے, اور وہ کیا کہیں گے, یقولون لهم اخرجوا انفسکم, وہ انہیں کہیں گے اخرجوا انفسکم, نکالو اپنے گندے روح کو, ارواحکم الخبیثہ, اخرجوا انفسکم ارواحکم الخبیثہ, اس گندے روح کو باہر نکالو. تو یہ ان کو ذلیل کروانا ہے, یہ ان کو کیا ہے, ذلیل کروانا ہے سارے گندے روح کو باہر. اخرجوا انفسکم, کہ نکالو اب گندے روح کو, الیوم تجزونا, آج کے دن آپ کو, تجزونا عذاب, لونے آپ کو ذلیل کرنے والے عذاب دے دی جائے گی. سو ناؤ دیٹ از ناٹ قیامہ, دیٹ از آفٹر ڈیتھ. الیوم تجزونا عذاب الہون, الیوم تجزونا عذاب الہون آفٹر یور ڈیتھ, سو دیٹ از عذاب قبر, دیٹ از عذاب قبر. سورہ النحل, النحل نحل 14 سپارے, سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 28. الذین تتوفاہم الملائکہ, وہ لوگ جن کے روح نکالیں گے فرشتے, ظالمی انفسہم, اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے, فا فَأَلْقَوْا السَّلَمَا وہ پیش کریں گے, فَأَلْقَوْا السَّلَمَا الْاعْتِذَار, فَأَلْقَوْا السَّلَمَا وہ ریکانسیلیشن کی اپیل کریں گے فرشتوں سے. They will appeal and request for reconciliation with the malaika. That's be kind to, be kind to. فرشتے کہیں گے ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا, be kind to. اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ Because the عذاب has started. Because the عذاب has started which will be going on until the day of judgment. Which will be going on until the day of judgment. Surah Al-Muminun. 18th surah. Surah number 23. Ayat number 99 and 100. حَتَّى اِذَا جَاهَدَهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى اِذَا جَاءَتَ آگِيَا جَائِ اُن اَكْهِ پَاس الْمَوْتُ موت کالا تو وہ کہے گا رب او میرے پروردگار ارجعونی. رب ارجعو جمع او مفرد؟ ارجعو ارجعو جمع, ارجع از مفرد. ناؤ ہی از ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ریکویسٹنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو اللہ از مفرد, ہی شوڈ ہیو سیڈ ارجعنی, او پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. بٹ ہی یوز دی ورڈ ارجعونی. Some of the ulama, they are of the view that's only to give due respect to Allah subhanahu wa ta'ala. To use the plural. To use antum kultum kaza. Sheikh se aadmi keh leta hai, aapne farmaya. Baap se aadmi keh leta hai, aapne keh diya. Sahi? So ye plural, but that is not to our Sheikh. Our Sheikh said, irji'uni. That is not jama' in mukhatab. That is jama' in nafs al-fi'l. يقوله مكررًا ارجعني ارجعني ارجعني ارجعني يا رب ارجعني يا رب ارجعني يا رب ارجعني يا رب ارجعني. فهذا القول قد جمع في ارجعوني. جب وہ بار بار کہے گا, اے يقول مرة بعد مرة ارجعني ارجعني ارجعني ارجعني, فالتعبير الصادق ارجعوني ارجعني ارجعني. لعلي اعمل صالحا, شاید کہ میں عمل کروں صالح, فيما تركت فیما ترکت بدل ما ترکت, انسٹیڈ آف وٹ آئی ہیو لیفٹ, انسٹیڈ آف وٹ آئی ہیو لیفٹ. کلا رد ان, ورد ان شدید, کلا نیور ایور, کبھی نہیں. انہا کلمت ان, انہا اے کلمت ارجعون, انہا کلمت ان ہوا قائلها ولا اثر لها, انہا کلمت ان ہوا قائلها ولا اثر لها. یہ ایک بات ہے جو وہ کرتا رہے گا لیکن اس بات کا کوئی اثر, یعنی اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. انہا کلمت ہوا قائلہا ومن ورائم ومن امامہم ومن ورائم ورا من قبیل الازداد ومن امامہم اور ان کے آگے برزخ حاجز بین الدنیا والآخرہ, برزخ حاجز بین الدنیا والآخرہ, وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا, وجعل بینہما برزخا اے بین البحرین, وجعل بین البحرین حاجزا اے مانعان, فهذا هو المانع بین الدنیا والآخرہ. وقتك في القبر او فيما بعد الموت الى يوم القيامه, قیامت تک مرنے کے بعد جو زندگی گزرتی ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. ہاں, تو یہ وارننگ, یہ وارننگ اباؤٹ عذاب, دس از اے وارننگ اباؤٹ عذاب القبر. سورہ المومن 24 پارہ, سورۃ نمبر 40, آیت نمبر 45-46. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, بچا دیا اللہ تعالیٰ نے. فَوَقَاهُ اللَّهُ, وَقَاهُ من ہو؟ مومن آل فرعون. فَوَقَاهُ اللَّهُ, بچا دیا اللہ کریم نے آل فرعون کے مومن کو, سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا عَنْ مَكْرِهِمُ السَّيِّئِ, عَنْ مَكْرِهِمُ السَّيِّئِ, ان کے گندے پلاننگ سے اللہ نے مومن آل فرعون کو بچا دیا. وَحَاقَ نَزَلَ أَوْ لَحِقَ, وحاق بآل فرعون, اور نازل ہو گیا آل فرعون پہ سوء العذاب, گندا عذاب. النار یغرضون علیہا, آگ یغرضون علیہا, پیش کی جائے گی ان پر غدوا وغشیا, صباحا ومساء فی کل الاوقات. وہذا فی البرزخ, النار یغرضون علیہا غدوا وغشیا, فی این؟ فی البرزخ, فی البرزخ. والدلیل علیہ ویوم تقوم الساعہ کذا یورد علیہ, هذا هو العذاب. قیامت کے دن پر اور عذاب ہوگی, یہ برزخ والی عذاب ہے جو صبح و شام ان پر پیش کی جائے گی انشاءاللہ مزید پھر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا فهمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, وذکرنا تلاوتہ آناء الليل و آناء النہار, واللہ خیر حافظ. وہ الرحمن الرحیم, سورہ تکاثر. تورات ہم نے کہہ دیا تھا کہ مضمون سے معلوم ہوتا ہے سورت مکی ہے, اور اس سورت کے ابتدا میں انسانی نیچر کا تذکرہ ہے کہ اس کی مادیت وہ روحانیت پہ ہمیشہ غالب آ جاتی ہے. حدیث میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الملائکہ ورکب فیہم العقل وخلق البہائم ورکب فیہن الشہوۃ. اللہ نے فرشتے پیدا کر دیے, انہیں صرف عقل کی جوہر سے نوازا. حیوانات پیدا کر دیے, انہیں صرف لسٹ اور ڈیزائر دے دیے, شہوات. وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوۃ, انسان کو پیدا کر دیا, اسے ایک صفت فرشتوں والی عقل, دوسری صفت حیوانوں والی شہوت. کیونکہ کمپٹیشن مقصود تھا, ایک کے ہوتے ہوئے تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا. اب اس دونوں کے درمیان کین چاہتا نہیں ہے, عقل چاہتا ہے کہ انسان کو فرشتوں کے پاس لے چلے, لیکن شہوات چاہتے ہیں کہ اسے نیچے لا کر حیوان بنا دیا جائے. تو حضور پاک نے فرمایا فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائكه, کہ جس کی عقل غالب آ جائے شہوات پر تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے. ومن غلبت شہوته على عقله فهو ادنى من البهائم او كما قال عليه السلام, اور جس کے ڈیزائرز اور شہوات وہ عقل پہ غالب آ جائیں تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. تو ابھی انسان کے دو اسپیکٹس ہیں, ایک مادی اور ایک روحانی, ایک مادی اور ایک روحانی بے حقیقت, ایک میٹیریل ایک اسپرچل. ہی کین پریکٹس گڈ ڈیڈ اینڈ آلسو دی بیڈ ون. سورہ اللیل سورت نمبر 92 نہیں سورہ الشمس ناٹ لیل 91 آیت نمبر 7 اینڈ 8 9 اینڈ 10. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے مجھے انسانی نفس کی, وَمَا سَوَّاهَا وَتَسْوِيَتِهَا, قسم ہے مجھے انسانی نفس کی یعنی نیچر کی, وَمَا سَوَّاهَا اور اس کے برابرے کے, کہ ہی از نائدر ٹو دس ایکسٹریم نار ٹو دیٹ ون. وہ بڑا بیلنس ہے, پرفیکٹ پروپورشن, پرفیکٹ پروپورشن. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فَأَلْهَمَهَا الہام انسپریشن. اللہ کریم نے اس کے خمیر میں ڈال دیا فجورہا گندگیاں بھی, یعنی گندگیاں بھی وہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ تقواہا اور پائٹی بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. مینس کہ دونوں کا ٹیلنٹ موجود ہے, ٹیلنٹ آف گڈ ڈیڈز اینڈ دی بیڈ ون. قد افلح من زکاہا, تاکہ کامیاب ہو گیا من وہ زکاہا, زکا نفس, جس نے اپنے نفس کو سینکٹیفائی کر دیا, تطہیر کر دی, اس کو پاک و صاف بنا دیا. تو وہاں لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ, ان الروح عنصر نورانی, کہ روح یہ نورانی ایلیمنٹ ہے, یہ نورانی ایلیمنٹ ہے. بیکاز دیٹ از ناٹ میٹر آر میٹیریل, وہ میٹر اور میٹیریل تو ہے نہیں, دیٹ از ناٹ میٹر آر میٹیریل. سو عنصر نورانی, وَلَهُ عَلَاقَ مَعَ اللَّهِ, روح کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ حَضِيرَةِ الْقُدْسِ, کیونکہ روح انکلوژر آف سینکٹیٹی سے نازل ہوا ہے. حضیرت القدس سات آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے, انکلوژر آف سینکٹیٹی, وی آئی پی انکلوژر سے آیا ہے. وَلَكِنْ اِذَا مَا دَخَلَ فِي الْجِسْمِ الْمَادِّي فَإِنَّهُ يَتَلَوَّثُ, لیکن جب مادی جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس پہ ڈارکنیس آنا شروع ہو جاتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ جسم المادی فإنه يتلوث, اس پہ زنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. والشریعت المطهرة تطهره, اب شریعت کا کام یہ جو مادی بدن کے اندر رہتے ہوئے روح پر جو ڈسٹ اور جو رسٹ پڑتا رہتا ہے, شریعت اسلامیہ اسی کو صاف کرنا چاہتا ہے شریعت کو فالو کرتے ہوئے. کیونکہ مادی بدن کے اندر رہ کر دیکھیے, حرص ہمارے اندر, بخل ہمارے اندر, مائزرلینس ہمارے اندر, بغض کینہ ہمارے اندر, محرمات کا ارتکاب ہمارے اندر. اب ہم جو بھی ناجائز کام کرتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی بھی وائلیشن ہم کریں, قتل کیا اللہ بچائے رکھے, زنا کا ارتکاب کیا اللہ بچائے رکھے, شراب خوری کی اللہ بچائے رکھے, چیٹنگ کی اللہ بچائے رکھے, فراڈ اور دھوکہ کیا اللہ بچائے رکھے, ربا والے بزنس میں انوالو ہوئے, اللہ بچائے رکھے, تو روح پر ایک رسٹ پڑ جاتا ہے, روح پر ایک رسٹ پڑ جاتا ہے. اور اگر یہ رسٹ پڑتا پڑتا پڑ پھر آدمی کے پلے بات نہیں پڑتی, صحیح, وہ بینچ کے آگے پھر بین بجانا ہوتا ہے, پھر اس کے پلے بات نہیں پڑتی, اس کے ساتھ تو ویسے ویسٹ آتا ہے. تو اگر وہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے یہ رسٹ ڈراپ کرنا ہے رسٹ, تو شریعہ اسلامیہ اس کو طریقہ بتا دیتا ہے کہ توبو اللہ توبہ نصوحا, توبو اللہ توبہ نصوحا. اور پھر یہ جو فراڈ کی بنیاد پر آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, فار ایگزامپل جو چیز حرام کے ذریعے آ گیا, یو انویسٹڈ سم تھنگ وچ یو گاٹ بائی انفیئر مینس لائک ربا انٹرسٹ اور لائک چیٹنگ اور سرقہ اور رابری اور ڈکائتی, سو آل دا منی یو گاٹ دیئر ان, اب آپ کا اس میں کون سا حصہ ہے؟ آپ کو صرف اپنے لیبر کا استحقاق ہے, باقی اس پر جتنا سارا فائدہ آپ کو مل چکا ہے وہ حرام ہے, صحیح, کیونکہ حرام کی پروڈکشن تو کوئی حلال ہو نہیں سکتی, کیا ہو سکتی ہے؟ سو یو ہیو ٹو ڈراپ اٹ, تھرو اٹ اوے, آپ نے اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا ہوگا, ادر وائز دیئر از نو اینی ادر وے کہ آپ کا توبہ اللہ کریم ایکسپٹ کر لیں. بس ہم آگے, یعنی فار ایگزامپل یو ہیو گاٹ منی $10,000 بٹ بائی انفیئر مینس, دھوکے سے, فراڈ سے, سود خوری سے, کسی دوسرے دندے سے, حرام دندے سے, آپ اب اس کو آپ انویسٹ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, دو سال میں وہ 100,000 تک جا پہنچا, 100,000 تک جا پہنچا, دین وی ول لک ان ٹو یور بزنس, صحیح, کہ کس قسم کا بزنس اور آپ کے اسکل اور وزڈم کا اس میں کتنا دخل ہے, صحیح, تو جتنا آپ کے وزڈم اور اسکل کا دخل ہے ان اے پراپر وے, صحیح, تو آپ اپنا لیبر اس سے نکالیں, باقی جتنا سارا بھی آ چکا ہے, تو یہ سب بات میں آ گئی, کیونکہ یہ حرام خوری کا مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا بڑا حساس مسئلہ ہے, بڑا یہ بڑی تباہی ہے, یہ بڑی تباہی ہے. سورہ یونس, نہیں سورہ ہود, 12 سپارہ, سورۃ نمبر 11, آیت نمبر 15 اینڈ 16, سورۃ کے بارے میں جو کنسلٹنگ ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ, ہر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے گواہ بننا بھی لعنتی ہونا ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ ومن سعى فی رواہ مسلم, لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ ومن سعى فی رواہ مسلم, یا سبحان اللہ, حضور نے فرمایا وہ بھی لعنتی جو سود لے رہا ہے, وہ بھی لعنتی جو سود دے رہا ہے, وہ بھی لعنتی جو اسے لکھ رہا ہے, وہ بھی لعنتی جو اس پر گواہ بن رہا ہے, وہ بھی لعنتی ہے جو اس کے درمیان چلتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے, یہ بڑی گندگی ہے, کیا ہے؟ اللہ رحم فرمائے, من کان یرید العاد, لیکن نہیں, یہ پورا نظام تو سود پر ہے, آپ مکلف ہیں صرف اسی حد تک جو آپ کے بس میں, اب آپ نظام تو نہیں چینج کر سکتے, نظام کا چینج کرنا یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں, صحیح, یہ ہے جہاں تک آپ کی انوالومنٹ ہے, آپ جس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, یو وڈ بی کوسچن فار دیٹ پرپز اینڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یو وڈ بی کوسچن بائی اللہ سبحانہ وتعالی, صحیح, یہ لیم ایکسکیوز, کبھی لیم ایکسکیوز کا سہارا نہ لیں, صحیح, یہاں پہ مودی صاحبان بھی لیم ایکسکیوز کا سہارا لے لیتے ہیں, یہاں تو یہ گناہ بہت بڑے ہیں, یہ جو ننگی پھرتی رہتی ہے, صحیح, کہ یہ جو ننگی پھرتی رہتی ہیں ہم روزانہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں, صحیح, بھائی ان ننگوں کو کپڑے پہنانا یہ آپ کے بس کی بات ہے, صحیح, تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے 80% آف دا مودیز لیونگ ہیئر ان امریکہ دے آر انوالوڈ ان رانگلی, دے ڈو اٹریبیوٹ دس رانگ فتوا, اف سمبڈی ہیز گیون دیٹ فتوا دیٹ از رانگ, بیکاز سچ ٹائپ آف فتوا امام ابو حنیفہ کے اندر گیون ایون, ہم کسی ایسے فتوے پر یقین نہیں رکھتے جو حرام کو حلال کر دیں, صحیح, سو دیٹس کالڈ لیم ایکسکیوز, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, مجھے تو مودیوں پر غصہ آتا ہے, چونکہ فرض کا ببر خیزت کجا مانت مسلمانی, چونکہ فرض کا ببر خیزت کجا مانت مسلمانی, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے, اس کو ابیوز کر رہے ہیں, امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے یجوز اخذ الربا عن اہل الحرب فی دار الحرب, عن اہل الحرب فی دار الحرب, رما روا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں if you are in the battlefield, if you are in combat, if you are in combat with the kuffar, that is dar harb and you are in the battlefield, so that is allowed if you are getting some, not giving, getting something from these kuffar by way of sud, by way of sud, because soon or later you have to get that by way of ghanima, so ki wo cheez waise bhi aapke haath mein aani hai, wo cheez waise bhi تو غلط طریقے سے وہ ابیوز کر رہے ہیں. او وی آر لیونگ ہیئر ان امریکہ, دس از دار حرب. اف دس از دار حرب, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو لیو ہیئر, دین یو آر لیونگ ہیئر ایوری سنگل منٹ از حرام. وائی یو آر لیونگ ہیئر؟ دیٹ از ناٹ دار حرب. یو ہیو سائنڈ اے لیٹر پیپر. دس از دار الامن اینڈ دار العہد اینڈ دار الصلح. دیٹ از کالڈ دار العہد اینڈ دار الصلح كما قاله محمد وابو یوسف رحمهم اللہ. اف دیٹ از دار الحرب, وائی وی آر لیونگ ہیئر؟ محمد فهمت يا سبحان الله. And that is haram. And then they are feeding. And look, they are cheating in the tax payment. In the tax payment, the Muslim people. And what they say, oh, they are giving our money and taxes to the Israel and to these type of people. How much you are from the stolen property you are giving to the Palestinian brothers. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوْ عَمَالِمْ. شیطان آدمی کو جو جہنم میں دھکیلتا ہے تو اسی قسم کے طریقوں سے دھکیلتا رہتا ہے. Yes. The United States also give Egypt as much as they give Israel. Yes. $80 billion, and they give $3 billion. Yes. Jordan is giving, Pakistan is giving aid from America, everybody is giving aid from America, besides Israel. But that is a lame excuse by the wasawis of shayateen. Allah Kareem, رحم فرمائے مسلمانوں کے حالت. They are getting our taxes and they are giving it to the Israel. Yes. They are giving it, but that is their money, not yours. That is their money, not yours. Why you are earning these dollars for these people? Al-Muslimuna عند شروطهم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Al-Muslimuna عند شروطهم. مسلمان bound ہے کہ جو condition جسی کے ساتھ اس نے sign کر دیا, he must follow it. He may not cheat. تو مجھے تو غصہ آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دین کا بیڑا غرق. صحیح, ہر ایک آدمی کے اپنے خواہشات. فرأیت من اتخذ الہہ ہوا ہوا ظلہ اللہ علی علم. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کریزی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جس نے دین کو اپنے خواہشات کے بنیاد پر ڈیولپ کر دیا ہے. یہ اس کے اپنے ڈیزائرز ہیں. That is his own lust and desire. It has nothing to do with the deen of Allah سبحانہ وتعالی. بس میں آگے تو نیچے دیکھیں, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. وہ شخص کان یرید الحیات الدنیا, جو چاہتا ہے زندگی اس دنیا کی کہ وہ بہتر ہو جائے. That is his first priority. Life of this world, that is his first priority. وزینتا, اور اس کی لگزری. نوقت علیم آمالاں, ہم دیں گے اس کو آمالاں. Wages of their deeds. Wages of their deeds. کیونکہ اگر کافر کمانا چاہتا ہے تو وہ کماتا رہتا ہے, اور مسلمان کمانا چاہتا ہے تو وہ کماتا رہتا ہے. کہیں ایسا تو اللہ نے نہیں کیا کہ مسلمان پر دروازے بند کر دیے ہیں کمانے کے اور کافر کماتے رہتے ہیں. ایسا ہے بھائی, دنیا ہے. جو بھی اسٹرگل کرے, کبھی یہ کامیاب ہوتا ہے, کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے, کبھی مسلمان کامیاب ہوتا ہے, کافر کامیاب ہوتا ہے. یہاں پہ ڈھیر سارے مسلمان بلینئرز نہیں ہیں, ہاں ہیں کہ نہیں؟